Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu modern sabahlarda günün olaylarına, gündeme bakma zamanı geldi. Fire 3 Oktay Demirci. Alkışlarla girdiler stüdyomuza. Biz onların üstünde alkışlar devam ediyor. Biz onlar şimdi kesimhaneye doğru. Hoşçakalın biz onlar. Ve arenanın ortasında iki yalnız adam Oktay Demirci, Fire 3 hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bizon duruyor galiba. Biz faile aynı anda koşunca böyle bir ses çıkıyor ortaya. Çift oynak efendim. Günaydınlar olsun. Günaydınlar efendim. Bugün doğrultusunda koşanlar köşesini yapmayacağız. Ne doğrultusunda koşanlar sorusunu arayacağız. Ama ilk haber olarak dünkü kardeşlerimize bir geçmiş olsun dileyelim. OKS geride kaldı. Son evet. OKS'ydi herhalde. Keşke biz de katılsaydık. Sonuncu bu tip şeyden hani ilkine ve sonuncusuna katılmak şeydir ya. Adettir ya. Güzeldir. Eğlence falan yapıldı mı acaba sınavlarda son ya? Böyle. Gözetmenler biz nereden para kazanacağız diye üzülmüşler. Senede bir gün şuradan 3-5 yolumuzu buluyorduk. Şeymiş demişler. Eskiden bu sınavlara girerken sular mular falan veriliyordu da onu kermes gibi bir şey yapmışlar zaten anladığım kadarıyla. Ha, okunmuş şeyler, şekerler, tabii sular. Tabii. Sulahı orada ortada. Açık büfe. Pirinçler var. Yutulmuş. Doğru. Yani mesela iki şey var. İki leğende pirinçler var. Bir tanesi okunmamış, bir tanesi okunmuş. Okunmamışların üstüne isim yazılıyor. Aman ama bir saniye. Aman be Fulya be. Hiçbir şey konuşturmuyor. Hayır, tamam. Allah Allah. Okunmuş deyince zoruna gitti. Çeşitli biçimlerde. 22 Haziran Pazar. MF. Masar evet. Fuat Özkan. Allah, Allah. Güzel. Sevenler burada. Babasının oğlu gibi söyle. MF. Burada. Daha ne olsun değil mi? Benim yeni. Hala umudum var. İsyan etsem de 27 Haziran Cuma. Duman. Yer ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çimenci. Sınırlı sayıdaki indirimli biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus kartı özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyoottu.com.tr. Bu parçayı lütfen hep birlikte söylersek çok memnun olurum. Hayatımın sesini ver. Hocam yalnız hep beraber söylersek lütfen arkadaşlarla çünkü biz evet. Buyurun efendim. Aa, ne diyorduk? OKS diyorduk, bir şey diyorduk. Hakikaten orta öğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavında 913.410 küçük kardeşimiz, küçük de değil, 8. sınıf geçmiş. Kocaman iblis hepsi be işte tam iblis gibi. Büyüklü erkeklerdir yani. Tabii canım. Son kez yapılmış. Son kez. Önümüzdeki yıl nasıl olacak bu sistem? Önümüzdeki yıl sistem şu anda kurulmaya başlandı bile. Hadi yavaş yavaş. Neyse Ali'nin o yaşa gelinceye kadar oturur herhalde. Sen sokacaksın değil mi? Ben sokmak isterim çocuğu bütün sınavlara. Vallahi ne güzel olur. Şöyle bir törensel girişten itibaren. OKS var. Ya ben... Ben bütün yani en kısa zamanda şeylere başlamak istiyorum. Hayır. Test çözüyor ama test tekniği oturmadan diğer şeye de ağırlık vermesini istemiyorum. diye konuşmak istiyorum. Zayıflamak istiyorum bunu yaparken. Zayıf bir adam olarak böyle konuşmak istiyorum. Aslında sigara içiyor olsaydın eskiden evet, çok yakışırdı kara kuru bir adam olarak. Kara kuru bir adam bir de bıyıklarına sirayet etmiş bir sigara anlayışı. Hakikaten öyle konuşmak istiyorum ya. Valla çok kolaymış sorular. Çok aslında kolaymış da. Alin büyük bir şeyi kaçırdı. Keşke bu sene girseydi ya. Ay test tekniği oturmadan sınava sokmak istemedim. Son sınav olduğu için mi acaba kolaydı bilmiyorum ama 50'den fazla birinci bekleniyormuş. Hadi bunların 20'si yalancı olsa. Ya şimdi bir dakika bu 50'den fazla birinci sınavdan çıkan çocukların suratına bakarak bir şey yaptılar. Hayır canım, soruları hazırlarken 50'den fazla birinci çıkar bu sene diye mi hazırladılar? Yeminli imza atıyor çocuklar. Birinci olacağım. Ha, birinci olacağım. 100 tane. Tabii. 100 ürünü de doğru yaptım. Olacağım. Yemin ediyorum, yemin ediyorum imzamı atıyorum diye. Bakalım Temmuz'da belli olacak sınav hatta sonuçları. Hatta Fahir'in çocukları da söyleyeyim zaten. Olacağız. İyi yöntem buldu ama Fahir. Güzel, evet. Güzel bir eğitim anlayışı var. Tabii, test tabii. Sistemini küçük yaştan edindirdi çocuklara. Ali'nin evet. Eğer istediğimiz okul olursa önümüzdeki sene mülakatı var. Hadi canım. Evet canım, küçük yaşta bakıyorlar çocuğa. Ya küçük yaşta dediğin. Mülakatla vereceğiz 3 yaşında. Herhalde galiba mülakat çişini kakasını tutuyor mu? Başka ne mülakatı olacak 3 yaşında, onu anlamadım ben. Kendi dilinde mi konuşacak yoksa? Kendi dilinden. Seni götüreceğiz. Çeşitliliği kutlamak diyerek götüreceğiz işte. O zaman siz de öyle konuşun abi. Siz evde çünkü ne konuşuyorsunuz? Neyce konuşuyorsunuz siz? Türkçe genel. Tabii canım, değişik. Rumca konuşuluyor. Bilmem, değişik diller konuşuluyor. Evin mesela değişik şeyler var. Doğru. Yurt dışına gönder. Kolağınıza falan diyor. Yurt dışına gönderiyor çocuklarını. Fahir değişik bir teknik buldu. Çok güzel bir eğitim anlayışı. Buyursunlar. Hadi efendim. Ver bakalım Fahir. O zaman ben de size şeyi vereyim. Bu badem var ya, iyice arızaya bağlamış. Şeyi yakında itlaf edecekler bu hayvanı. Ben ona üzülüyorum ya. Fok badem değil mi? Ha, fok badem kalmadı. Psikopat badem olarak geçiyor artık. Çünkü kimseyi denize sokmamaya başlamış. Bir de milleti, oyun anlayışı bunun biraz şey ya. Hadi gel denizin dibinde biraz güleşelim diye. Evet, milleti dün sabah birisini boğuyormuş. İşte üstüne çıkıp aşağı alınca, ondan sonra dün abi, televizyonda da gösterdiler adamı tek şeydi. Ben buraya tatile geldim, ben denize giremiyorum. Yarın öbür gün ben burada zıpkınla dalarım. Ben eğer bununla kaçırsam vurmak zorunda kalırım. Yani diye. Bu arada bütün herkes de karşı karşıya geldi. Bir badem vurulsun diyenler var. Badem vurulmasın diyenler var. Arkada küreklerle bekleyenler var. İşte hayvanı psikopat ettiler. O vurulsun diyenler. Şimdi bak, ben de buldum aynı haberi de. Termik santralden bir memur Murat Bey mi ne? Denizde karşıma çıkarsa bademi zıpkınla acımadan vururum demiş. Ha, o adam işte. Hayvan termik... herkesi böyle zannediyor. Tabii boğmaya çalışır. Termik santralci ne istiyor ya? Ne bileyim ya ben. Hayır, bu şimdi bu çevreci adam çevrecileri coşturuyor. Ben zaten termik santralde her gün havayı şey yapıyorum. Yarın da girerim denizde şeyi de vururum. Ondan sonra buraya da kişimi ederim. Böyle mi konu? Ne enteresan abi. Bir düşün ya, bari termik santralciyi tutsun. Abi zaten adımız çıkmış, sen gitme falan diye. İşte ne bileyim ben. Hayvan da tabii bunları görüyor, duyuyor. Kaç senedir burada atletli yaşamıyor abi. Atletli bir abi. O fotoğrafı var mı? Atletli bir abi o. Kırmızı atletli böyle. Kırmızı atletli. Bak, kırmızı atletli. Bir de yanık yanık olmuş adam, iki gündür denize de giremedi ya. İyice atletli kalmış o. Atletli iyice sinire kesmiş. Ama herkese de uyarıyorlar buradan. Lütfen bademle samimi olmayın. Çünkü iyice bir manyağa bağlıyor hayvan. Öyle oynayacağım diye iki kişiyi daha itlaf edecek. Bir ısırıyor, bir şey yapıyor. Lütfen. Ben bu bademin ajan provokatör olduğunu düşünmeye başladım. Nerenin? Bademin. Hayır, nerenin ajan provokatör? Şeylerin işte, bu kürekçilerin. Diyorlar ki işte iyice bir tepki doğursun. Ondan sonra ver vatandaşın eline küfeyi. Haydi bakalım girin şeye diye. İşte iyi birisi seçim. Kürekle vuruyor, öbürü küfeye atacak. Böyle denizden çıkacaklar foklarla. Bunu götürmüşler bir merkezi. Uzakta bir yere götürmüşler. Bu gene gelmiş. Yoğunu bulmuş. Bilir tabii. Ya, ne zannediyorlar ya? Bu şimdi kedi gibi de değil ki. İşte onu diyorum. Ben kedi gibi olsa gelir de bu nasıl geliyor onu bilemiyorum. Hayır, kedinin gene işi daha zor. Sağa mı gitsin sola mı? Burada kıyı görünüyor. Ha, herhalde o taraftır diye. Öbür tarafa gidecek. O yana gideceğim. O yana diye gidiyordur abi. Yani Afrika'ya mı gidecek bu? Herhalde burada yakın gibi görünüyor diye oraya gelir yani. Muhtar Memduh Bey. Oktay çok hakimsin valla. Bütün Göcek Belediyesi falan. Herkes. Ören Beldesi'nin muhtarı Memduh Bey. Badem 3 haftadır teknemde yatıyor. Artık o benim ve Örenlerin. Dokunları yakarım demiş. Ah, orada bir tane muhtara. Teknem dediğinde küçücük bir tane balıkçı kayığı gibi bir şey vardı. Ama hayvan bir göreceksin. Çıkıyor, yatıyor böyle, hop atlıyor tekrar falan. Hayvan bunu işgal etmiş o zaman ya. Adam vermiş ama. Adam bunu söylerken badem kolunu burkuyormuş arkadan. Öyle bir görüntü vardı. Bir de şeyde, kıyıya yakın yerde duruyor. Tabii canım, haneye tecavüz resmen. Ölüm tehdidi alması ne demek ya bir fokun? Öyle hakikaten haber ya. Var gazetede. Badem ölüm tehdidi aldı diyor. Loch Ness canavarına döndürdüler küçücük hayvanı. Hayvanı ya. Yazık. Akdeniz fokuydu değil mi bu badem? Ayıp da söylemesi biraz öyle. O zaman kolum kadar bir şey olması lazım. Ne kadar iri olabilir ki bir Akdeniz foku? Vallahi Ege'cim var ya, senin kadar. Abi iriliğinden değil ki, ben nice benim arkadaşlarım vardı lisede, pis kısa boylu var ama korkarsız yani. Tekniği var diyorsun. Tabii canım. Tekniği var, şeyi var. Bir pis, ağzı pis. Bacak bu bademin kadar. De ağzı pis miymiş? Ha, ağzı kıllı. Böyle. Ay, benim efendim bugün. Ben şekerim. İç kaldıran haberler. Ören Belediyesi'nden haberler. Ören Belediyesi dedikten sonra iç kaldıran haberler gücüsünde bu canım sıkıldı bak şimdi pazartesi. Amy Winehouse'u biliyorsunuz. Evet. 24 yaşındaki... bir saçları yıkamış mı artık? Bizden uzak toprağa yakın sanatçımız. Ya o kadının ben evini hiç çok merak ediyorum. Yani onun saçları var ya kalın telli bir de. Nasıl döküyordur var ya, yemin ediyorum lavabosu mavabosu bunun sürekli tıkanıktır ben sana söyleyeyim. Evleri o saçlar çepikip çeviriyor. Canım sıkılıyor bu kadına bakarken benim, gazetede de olsa. Ben o kadın deyince, Amy Winehouse deyince direkt onun bir tane saç teli benim boğazımdan kaçmış gibi hissediyorum. Bak çıkartıyorum şimdi. Tükür bak. Şimdi klasik İngiliz çocuk şarkısı biliyorsunuz. Head, shoulders. Knees and toes, knees and toes. Knees and toes. Shoulders, knees and baş. Ay omuz ve tamam, dizler ve tamam. Parmaklar. Bu arada bütün annelere babalara buradan seslenmek istiyorum. Analar babalar sizde nasıl yürek var diyorum önce. Ya orada şimdi toes'la nose İngilizce'de kafiyeli iki kelime. Yani parmaklarla ayak parmaklarıyla burun. Türkçe'de o kafiye olmadığından ve gözler ve kulaklar ve ağız ve de burun oluyor. Ve işte parmaklarla kafiyeli değil. O yüzden televizyondaki söylenişinin aksine... Ve gözler, kafalar ve burun ve kulaklar falan gibi söylerlerse o zaman parmaklarla kafiyeli olacak. Çocuklarımız da kafiye nedir, yarım uyak nedir onu bir öğrenerek başlasınlar hayatlarına. İşte Ege seni sınava hazırlıyor ya Ali'ni. O kesici. Uyak nedir, yarım uyak. İşte 2007 yılında bu Amy Winehouse'un bu şarkıyı söylerken ki bir takım görüntüleri ele geçmiş. Nerede ele geçmiş? Birden boy attı o zaman o. Daha geçen sene bunu söylüyorsa... Ha, manyak manyak söylüyormuş ya. Ha, nasıl? Nerede çıktı da belli. Oyunu aldıktan sonra. YouTube'unda mı nerede bilmiyorum. Herhalde YouTube açılmadı değil mi hafta sonu? Yok benim İngiltere'de de kapalıymış. Türklerden çok önemli bir şey öğrendik demişti. Türkler demiş ki bizim icadımız değil Çinlilerden öğrendik demiş. Amy Winehouse gayler, siyahlar, Pakistanlılar, Endonezyalılar ve Japonlar şeklinde değiştirerek söylüyormuş bu şarkıyı. Nasıl? Gays. Nasıl söyleniyor? Pakis. Pakis, Blakes. Herkes bir kelime söylediğine göre geçebiliriz hepimiz. Birer bu arada Amy Winehouse bu ırkçı ve homofobik yapısıyla tam rock yıldızı olduğunu ortaya koydu. Çünkü böyle hani eşcinsellerle daha sıkı fıkı olunca pop yıldızı oluyorsun Madonna gibi. Bu tip yaklaşınca rock yıldızına dönüşüyorsun. Netleştirdi bazı şeyleri. Ama aynı zamanda sağır, kör ve dilsizlerle de alay ediyormuş bu şarkısında. Sadece rock yıldızı olduğu için pisliğin pislik biri olduğunu ortaya koymuş oldu. Saçından da anlaşıldığı üzere. Evet. Zaten buldu cezasını canım, kuruyor günden güne. Ayrıca kocası aynı görüntülerde kocası Gil'le beraber yoğuşurken ve uyuşturucu alırken de. Kocasının günahı neydi ben onu anlamadım. O kim bilir ne bir günah işledi ki öyle bir kadınla. Hayatını geçirmek zorunda kaldı. Şirret vallahi bile. O adam en son hapisteydi benim bildiğim kadarıyla. Hapse gireyim de bir rahat edeyim demiş. Vallahi adam hakikaten. Neden hapse girmiş zaten? Gidip karakolun önünde kokain içerken şey yapmış. En son ya. Ya gidip bir kilise duvarına kabahatimi yapacağım ya da karakolun önünde kafam güzel gireyim bari demiş. Vallahi böyle yazık günahları. Işte. Vallahi kendimi toparladım verdim bu haberi fotoğrafına da bakma pahasına. Doğru haberi verirken bir fotoğrafına bakma. Tabii canım neler çekiyorum. Tekrar tekrar gözünün önünden film şeridi gibi geçiyor. Olsun. Akşam gazetesinin arka sayfasına bakarken herkes dikkat et. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yüz uçmaktı ve radyo tülesinin sponarını sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 8.43 oldu. Modern Sabahlar'da gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Buyuralım. Hemen küçük küçük haberlerle başlayalım. Mars'tan haberimiz var. Oh be. Sevgili Anka kuşu. Nazarımız değdi. Her şeyi yapıyorlar. O kadar milyon dolarlık şey gönderiyorlar oraya da. Bir üstüne küçücük 1 liralık bir nazar boncuğu koymuyorlar. Hayır onu değil. Orada monitöre bir tane dijital nazar boncuğu eklesinler. Nasıl saat oluyor? Facebook'ta var. Facebook'ta vardı. Nazarlık opsiyonu vardı. Hadi ya ne hadi. Güzel. Ben yıllarca koydum o şeyi ama işte uzay aracı Phoenix maalesef. Arızalandı geçtiğimiz günlerde. Böyle toprak örneği moprak örneği falan filan aldı bilmem ne yaptı. Aman ne güzel fotoğraflar geliyor derken tık yok. Bu arada özür dilerim ama nazar boncuğu konusunda da insanların bu işe bilimsel yaklaşması çok güzel yani. Nazar boncuğu mesela ceketin içine ilikliyorlar ya insanlar. Evet. Ne faydası var ki onun? Görünmedikten sonra. Enerjiyi almadıktan sonra ne faydası var diye şey yapanlar var. görünür olması gerekiyor. Görünür değil mi? Olması belli gerekiyor. Bir de nazar eşiği var herhalde. Tabii. Yani onun boy boy olduğuna göre. Tabii. Mesela sen belli kaldırır. Sen o koca aletin üstüne küçücük bir şey koyarsan. Şimdi bütün dünyanın nazarını düşün. Biz burada üçümüz konuşuyoruz. Bizim üçümüzün nazarı toplam o bir tane o şey, yani bebeklere takılır ya. Hı-hı. O kadar bir şey kaldırabilir. Ama şimdi bizim gibi dördüncü ne kadar? Dördüncü adam baktığı anda çatlar o. Peki bir şey soracağım. Aynı anda mı bakıldığı durumu tartışıyoruz? Yani üç kişi baktı mesela. Tabii. O üç kişi gitti. Bir başka yeni dört kişi geldi. Yedi kişi. Lik mi nazar boyunca olacak? Hayır şimdi bak. Evet. Çünkü bebeklere de aynı şarjlı şekilde. Şarjlı mı diyorsun sen? Ya. Şarjlı değil abi, ne şarjlı? Bak, yani abi. Mesela bir kişi baktı. Onun nazar boncuğunun fonksiyonunun bir kısmını alıp gitti mi diyorsun sen? Ha bitti sen, mi? Evet. Hayır öyle olmaz. Yoksa... Şöyle düşün. Ha. Kötü enerjiyi alır. Şimdi üçümüz konuştuk, kötü enerji biz konuşuyoruz. Nazarımız Allah bir araya geldi. Falan. Ne oldu gitti. Bütün ha. Emilimi yaptı nazar boncuğu. Biz ortadan döküldüğümüz anda o topraklama yapılır. Topraklama. Ha. Ne? Veya bir paraya, metal paraya onu bağlarsın ucunu. Oraya akıtır. Zaten büyük ihtimalle şimdi biz hani orada konuşuyoruz falan, o nazarı topluyor biz tütü aman nazar değmesin maşallah falan dediğimiz zaten orada topraklama yapılıyor gene herhalde, oradan nazar alınıyor. O zaman bebeklere takılan o küçük nazar boncuğu var ya o 3 kişilikse o zaman 3 kişiden fazla girilmemesi mi lazım? Hastane odalarında falan ondan mı öyle belli bir sayıda adam alınıyor ya? Ama tütü bilimsel deniyor. Olduğu ortam olduğu için. Tütü deniyor bebek konusunda özellikle. Tabii o şey yapıyor, şarj deşarj topraklama sabitleme. Tabii yani canım. Her şey bilimsel. Nazarda topraklama. Bu da aslında nazar bilimsel bir şey. Çok topraklama doğru yaklaşıyor. Toprak bebekten mi oluyor? Bebekte topraklama olmaz. Nasıl? Bebekte topraklama olmaz. Topraklama olmaz. Göbekleme vardır. Kesilir doğumla beraber. Bir de aklıma şey geldi ya. Bu nazar bence yani yaptırımı da olması lazım. Yaptırımı mı? Biz ilk defa Ali'ni havaalanında işte İzmir'e götüreceğiz. Şeydi de orada şeyden geçiyorsun ya. Röntgenden. X-ray'den. MR'dan. X-ray demeyeyim diye de şeyi bulamadım Türkçesini. İşte oradan geçerken Ali'nin şey... Puset. Polise verdim ben. O, hani makinenin içinden geçmesin diye. Polislerin ellerinde büyüdü. Ondan o sonra polis aldı. Bunun nazar boncuğu nerede falan dedi. Hadi ya. Daha bilet alırken de şey olmadığı için nüfus cüzdanını götürmediğimden bir problem çıktı. Ya la la falan diyerek halletmiştim de. Polis şey diyor. Bu nazar boncuğu da paperback yapıyorsunuz diye şey oldum yani. Hakikaten öyle olması lazım. Tabii nazar boncuğu takılmadığı zaman yaptırım. Kimlikleri görebilir miyim? Nazar boncuğu herkes ceketin içinden göstermesin. Almayacaksın lazım. Abi uçağı almayacaksın. Nazar boncuksuz. Nazar boncuksuz. Bak ben sana söyleyeyim, bir tane adam, uçak kazası oluyor mu ondan sonra? X-ray'den geçirmiyor, nazar boncuğunu ihmal ediyor. Koysaydın evet. O zaman o küçük kutuya. Verseydin havalında o MR cihazından gibi. Bu arada hemen bilgiyi de verelim. Hı. Çocukların boğulmalarının en önemli sebeplerinden biri de nazar boncuğunu yutmaları ve burunlarına sokmaları. Nazar değmesin diye herhalde. Onu daha büyük alacaksın. Üst solunum yollarının içinde nazar var diye çocuk o küçücük aklıyla nazar boncuğunu oraya sokayım diyor. Halbuki dışarıda dursa nazar boncuğu. İşte o yüzden orada toplar. Fahir doğru söylüyor abi. Ya büyük yapacaksın. Büyük alacaksın. Ama çocuk dedim, ben de küçükken erik çekirdeği sokmuşum yani. Çocuk bu. Ben de onun bir ihtiyaç, vitamin. Erik çekirdeği de büyük çekirdektir. Zenci gibi burnun var bu çocuk. Valla ondan sonra işte ne ameliyatlarla bu hokka gibi hale geldi. Hokka mı? Tabii ya. Buyursunlar efendim. Phoenix diyorduk. Phoenix diyorduk. Bunun şimdi bu toprak örneklerini alıyor, ısıtıyor bu. Isıtıyor mu? Tabii. Efendim? Sahan tipi bir şeysi var. Oraya evet. Alıyor. Bakıyor işte, ısıtıyor. Çömlekçilik mi yapıyor uzay çömlekçisi? Tabii yani bir işe yarıyor mu bu toprak? Bakıyor, içine su katıyor. Bakıyorlar böyle çamurdan bir şeyler, çamurdan heykeller yaptım sana. Put yapıyor. Put. Baştan başlayacağız demiş orada. Putla başlayacağız demiş. Evet, yeni medeniyetimizi kuruyoruz. Hadi bakalım hayırlı olsun. İlk putumuz da buyurun. Ondan sonra hemen oraya bir işte putumuzu yapalım. Ayrısıyla bir putumuzu yapalım. Güzelce mi putumuzu yapalım derken tabii orada... Phoenix'in hayırlısıyla demesi kadar, o kadar güzel bir şey var mı ya? Nasıl bir programsa ben de istiyorum onu. Neyse, o herhalde gazında mı bir arıza oldu? Herhalde gazında. Mi? Gazı bitmiş. Klima gibiymiş ablam. Ondan sonra olmamış. Gazmaz çıkarıyormuş normalde. Aman o gazmaz çıkmayınca tabii mesela hastaların da iyileştiği nereden anlaşılır? Gaz çıkardığından evet, anlaşılır. Doğru. Kaka yapınca yemeği düzelir mesela hastanın. Yavan şeyleri verirler. Ne zaman kaka yapılır o zaman güzel böyle yemek gelir. İşte gaz mas çıkmayınca bir hayvanda tıkanma olmuş. Bakalım nasıl onun tamirini yapacaklar bilmiyorum. Mars'ta uzak. Bu şey gibi. NASA şey mi demiş? Çıkmayan şey gazmıştı mı? Gazmaz. Abi yani lütfen artık düştün bunlar ya. Ya da bakmasın bak, abi. Lan bir tane yani... şu kadar bak ben sana söyleyeyim. Benim dükkan açıldığında da bir sürü nazar boncuğu. Ya ilk hediye çok önemlidir. Bir şey varsa, bir güzel tertemiz bir başlangıç yapıldıysa vereceksin nazar boncuğunu. Koy onun üstüne ben sana söyleyeyim 3 lira 5 lira. Neyse parası gelin ben vereyim. Koyun üstüne milyon dolarlık şey yapıyorsunuz gönderiyorsunuz oraya yazıktır günahtır ya. Gerçekten. Ayıptır benim ya. İmkanım olursa nazar boncuğu şeklinde uzay mekiği yapacağım. Yapacağım. Ya da yaptıracağım. Bence koyun dünyayı yapacağım. Nazardan koruyor. Çünkü dünya zaten dünya nazar zaten boncuğu şeklinde. Ha, ama dışarıdan baktınız mı hiç? Dünya tam bir nazar boncuğu. Tamam, baktım bütün ben galaksinin nazarı dünya üstünde toplanıyor. O da insanlara yayılıyor. Ha, sizin çocuk ondan aslında demek. Bütün galaksinin nazarı şey gibi oluyor. Böyle büyüteç etkisi dediğimiz. Oradan çocuğun üstüne akı veriyor. Uzaylılar da çemçük ağızlarıyla tütü tütü demedikleri için. Al. İşte topraklama böyle, da yok uzayda. Böyle bir kültür yok yani en basitinden. Yazık günah. Ver Oktay'ın ver. Vereyim. Uzayda topraklama olmadığını da öğrenmiş olduk böylece. Şimdi Dubai'de biliyorsunuz. Dubai. Bir firma denizde bir dünya oluşturmuştu. 300 adadan bir dünya evet. oluşturmuştu. Bunlardan Türkiye adası satıldı. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Dur bakayım onu bulmaya çalışayım. 50 milyon dolara MNG satın almış. 300 adadan biri. Daha önce kimler satılmış? Neyler satılmış? Onlar belli değil. Brad Pitt falan da yok o palmiye şeklinde olan yer ayrıydı. Bu dünya şeklinde bu dünya olan ayrı değil mi? İkinci bu, proje. Bu dünya. Dünyayı oluşturan adalardan biri. Türkiye adasına sınırlı sayıda çok lüks villalar inşa edilecekmiş. Çok güzel bir fikrim var ya. Dubai'ye toprak satmak. Kamyon kamyon toprak satacaksın. Hafriyat mı? Şeyim vardı yani böyle piyangodan para geldiği zaman ne yapılabilir ne yapılabilir diye. Ben de o bir arsa alıp kazabildiğin kadar çukur katsan ne güzel olur diyordum ya. Doğru. Paranın yettiği kadar. İşte oradan kas sat. Ne kadar şey olabilir? O denizi doldur alsat, bitmiyor alsat. Yani. Bugün palmiye şeklinde adalar yaptılar Dubai'yi. Şimdi dünya yaptılar. Yarın öbür gün güneş sisteminin gezegenleri şeklinde bir şey yapacaklar falan. Ama o bir şey toprak gibi... lazım yani. Dubai'de zaten toprak kalmadı. Bak adam nasıl zihin tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır, bu çocuk tıkır. Da ticaret lisesine gönderin dedim zamanında. Başka ne var çölde bilmiyorum ama. Kum var. Ama o toprak. Kum o kumlu toprak. Senin bahsettiğin humuslu toprak. Humuslu toprak satacağım. Dubai'ye humus sattım. Helal olsun. Biraz da tarator. Biraz da bir şey. Sıcak humus var mı hocam? Teşekkür ederim. Ya büyük ada kategorisine giren 54 kilometre karelik Türkiye tavan fiyattan satılmış oldu böylece. Hiç kimse sulanmasın bundan sonra o adaya. Hiç de hayal falan kurmayın. Ha belki kat alınabilir orayı yapılacak apartmanlardan. Sen de bir tane ada alsaydın ya kendine fahir ülkesini kurardın işte orada. Ya. Garip bozuk Türkçe ile konuşma şeyine orada başlardın. Aslında çok iyi bir projeymiş de bizim işte maddi yetersizlikler ülkeyi kuramadık maddi yetersizliklerden dolayı. Ben bir bağış kampanyasıyla ülke kuracağız. Bunun şeyi için bir bağış kampanyası yapsam nasıl yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Yaparsın tabii. Bana ama... bir tane şey lazım. Koçan, bağış koçanı. Hı. Bağış koçanı derken makbuz diyorum yani. Güzel makbuzumuzu Oktay keser. Herkes 3-5 ne verirse güzel toprağımızı alırız. Ben de bir rahatlıkla artık ülkemi kurup güzel güzel dilimi yayabilirim yani. İstediği fikir için bağış toplayamıyorsun değil mi ya herhalde? Sence yok da? Ülke için... Bana mantıksız geldi de. Ay, böyle bir şey, kanun var mı acaba? Ülke için önce tanınman gerekiyor. Senin işin o yüzden zor. Hmm. Ülkeyi hem tanıtman bayağı lazım. Bayağı bir tanıdık ama olsun. Önce cepten biraz yatırım yapacaksın. Mesela broşürler dağıtacaksın. Avrupa şehirlerinde oradan tanıyacaklar. Fahiristan diye mi? Artık ne koyacaksın? Fahirland mi? Aslında öyle de hiç öyle koymak istiyorum. Fahirland, dürüm and kebap gibi bir şey mi? Yazlık bir ülke olacaksa ya. Valla ben öyle bir ülke isterim. Yazları açık. 6 ay açık 6 ay kapalı. Ya ben kışın ortasında ne yapayım? Kapatacağım kendim tatile çıkacağım diğer yani ülkeleri. 11 ay hayvan gibi çalışılan bir ay insan gibi yaşanan bir gurbetçi ülkesi olsun. Ya öyle güzel bir şey olur ya. Yok benim kafam bağışa takıldı ya. Ha. Bağış her konuda istediğin bağışı toplayabiliyorsun. Adamını bulursan. Olur mu? Ne kadar saçma ya o zaman. Koçan bastıran... O zaman Oktay'cığım sen de koçan deme koca makbuzlara ya. Onun bir şeyi var mı? Sen dedin koçan diye benim aklıma kaldı. Aklıma gelme. Onun koçanı nerede diye düşünüyordum. O oradan geldi. İyi bir bakalım o zaman. Makbuzunu uyduran paraları topluyor. diye ben şikayetçi olmak istiyorum bir kahvede. Buyurun efendim. Buyurun Oktay'cığım, yok mu? Hocam. Burada bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Verdik. Galiba doğrultuda gidenler köşemiz vardı. Doğrultuda gidenler köşemizde. Doğrultuda gidenler köşemizde bu hafta fazla sayıya bakacaktık ama vazgeçtik. Doğrultuda gidenler. Evet, doğrultuda gidenler köşesi başladı. Doğrultuda gidenler köşesinde bu hafta fazla sayı ele alacağız. Ya o nasıl sonradan açıldı adam maşallah, biz de şey diye diyorduk çok Munisa'dan falan sonradan diye de. Açıldı derken doğrultusunda açıldı. Aynı doğrultuda açıldı. Ben o doğrultuda gidenler. Kendi çizgisinde ya, belli bir çizgisi var ya fazla sayın. Öyle bir çizgi işte. Ben doğrultusunda gidenler köşesini şey diye yaptım yani. Yaparken kayıtları sırasında. Herhalde şey olacak, oraya sponsor gelecek mesela. Anadolu Hafriyat doğrultusunda gidenler diye. Yok ama değil. Başına bir şey koymayınca sadece doğrultusunda gidenler oldu. Ya başında aslında bir şey vardı. Mesela Fazıl Say için bir şey var da. Mesela başka birini alalım. Mesela Kayahan. Haftaya Kayahan alacak. Kayahan için ayrı bir şey. Farklı bir şey yani. İkisinin de farklı doğrultuları. Anladım. Mesela Fazıl Say'ın doğrultusunda Banu Zorlu diye bir şey var ya. Banu Zorlu doğrultusunda gidenler. Banu Zorlu veya bir şeyin doğrultusunda giderken Banu Zorlu çıkıyor karşısına. Tabii öyle. Öyle Fahir. Doğru söylüyorsun. Kendi doğrultusunda giderken Banu Zorlu çıkıyor. Ama kendi doğrultusu da değil yani. Yanlış, kendi doğrultusu demek. O yüzden neydi köşemizin adı? Doğrultusunda gidenler. Doğrultusunda gidenler de bu hafta Fazıl Say'ı ele alacağız. Müsaade edersiniz eğer. Tabii buyurun Fazıl Say. Evet. bu haftanın ele alıyoruz derken zaten bakıyoruz Fazıl Say doğrultusunda gitmiş. Zaten doğrultusunda giderken bir de nasıl eğilirse şimdi başka zaman olsa hadi alalım da. Ha işte bak, doğrultusunda gidenlerde Fazıl Say dinlemeye başladık. Var mıymıştı? Bu çalan Fazıl Say'mıştı. Fazıl Say. Fazıl Say kadınları etkilemeyi biliyor. Fazıl Say'ın sesi. Bugüne kadar Hande ateizleri. Efendime söyleyeyim. Ne başka? İşte öyle açıldı. Eşi. Eşi gel. Eski eşi. Eski eşi. Nazire şenlendirici o muydu? Değil değil mi? Nazire şenlendirici o değil mi? Değilmiş de. Doğrultusunda gidenler. Yalnız çok güzel oldu bence. Oğlum bu da belgesel gibi oldu. Vallahi insanın içini kıyar. Şu anda herhalde doğrultusuna gittiği için şarkı başladı. Bir saattir daha şey duyamadık. Banu Zorlu Fazıl Say'ın attığı mesajları göstermiş herkese. Sağda solda mı? Evet, ona buna işte o demiş attı. Bu da onun attığı ne mesaj diye. Atmış? İşte efendim şöyle işte bunları atmış. Şurada söylenenleri. Bak. Bunları atmamış, başka bir şey atmış. Ne? Ya işte şöyle hastasıyım, böyle hastasıyım falan filan diye. Çünkü şey dedi ya, hiç işim olmaz Banu Zorlu'yla diye. Ama canım bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben seni... Şimdi herkes dursun, Fazıl Say konuşacak. Bu işte Fazıl Say. Ya bir piyano dinleyelim ya Fazıl Say derken. Evet buyurun. Mesajları söyle. Mesajları oku Oktay. Mesajları ne bileyim, bana göstermedi ki. En yakın arkadaşlarına göstermiş. Ama demiş eğer konuşursam demiş Fazıl Say... Yanarsın, o yüzden beni kızdırma demiş. İki piyano arasında sıkışıp kalırsın demiş. Ben şey diye vallahi görmüştüm bir yerde, bir internet sitesinde mi? Yarın alolulaşalım gibi bir şey yazmış Fazıl Say. Öyle bir şey. Alolulaşalım mı? Evet, yarın alolulaşalım gibi bir şey yazmış. Alolulaşalım söylenebilen bir şey değil ki yazısı. İşte yazılımı var da söylenmesi zor. Alolulaşalım karşılıklı alo diyelim mi yoksa aloya dönüşelim anlamında mı? Alolulaşalım herhalde aralarında bir şey gibi, ne diyelim mesela... Öpüşelim, sevişelim gibi bir şey herhalde. Alolaşalım. Belki kulağa söylenen bir şey. Araşım. Böyle, hayır, kulağa böyle hafifçe. Alo. Alo. Mesela böyle bir şey de olabilir. O zaman çok teşekkür ediyoruz Fazıl Say'a. Sabah sabah gözümüzde çirkin görüntüler canlandırdığı için. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda çözümler var. Ama önce tabii sorunlar da var. Son sınav, son OKS. Demek ki bir daha bunu değerlendiremeyeceğiz. Çünkü test sistemini oturtmaya çalışıyoruz çocuklarımızla. Fahir abilere de. Fahir aslında senin hayatında böyle bir ihtimal vardı. Böyle bir yol da vardı. Sen ormanda az kullanılmış yolu seçtin galiba değil mi? Ailede herkes dershane çalışırken sen... Evet, ben ormancı olmaya karar verdim. Bar ve pavyonculuk kariyeri devam ettiğine karar. Yani tabii ki. Ne kadar ülkemizin ne kadar çok dershaneciye, matematikçiye, öğretmeye ihtiyacı varsa en az bir o kadar da barcıya, pavyoncuya ihtiyacı var düşüncesinden yola çıkarak ya da bu düşünceden hareketle biz de kendi yolumuzu çizdik. Ama elbette ki içimizdeki o altın bilezik hiçbir zaman ölmedi. İçimizdeki onu... altın bilezik derken ne? Şey gibi. Yutuyorum ya ben öyle kaçakçık, altın kaçakçık. Bankayaz tarzı bir şey mi? Yok şey gibi ya, bu Ozan Orhon gibi midesi bilezik kelebi taktırdı ya, onun gibi. Şimdi valla en güzel soru çözümleri, son OKS'nin çözümleri. Ben şimdi her sınavdan sonra çözüyoruz. Çünkü ben aynı gün bakmıyorum sınav sonuçlarına. Yani hem moralim bozuluyor. Doğru hem, arkadaşımız. Hani kafam iyi hatırlayamıyorum. O yüzden bir gün geçtikten sonra bakıyorum. Kafamda bir dünya oluyor benim zaten sınavdan sonra hap aldım. Evet. Şimdi o zaman son OKS'nin son çözümleri diyorum ben. Oh be. Test tekniğimizin biraz daha oturması. Çünkü sınavımız da yaklaşıyor biliyorsunuz. ÖSS öncesinde OKS ile başlıyoruz. ÖSS ile devam ediyoruz biliyorsunuz. Evet. Sorularımızı bir çözelim. Genç arkadaşlarımız bazı sorularda kafalar karışmış. Hata var diyenler var. Demeyenler var. Hemen isterseniz bir sorumuz var. Ben bunu çözümünü yapayım. Evet. En çok şikayet edilen soru. Yine matematik sorularından bir tanesi. Şikayet edilen soru. Akitapçığından. Evet. Akitapçığının 10. sorusu. Evet arkadaşlar. 10. sorudan başlamak ne demek ya? Soruları çözerken. Evet. Zaten sınavın başında istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz diyor. Evet. Utku'nun mayaşı Ebru'nun mayaşından evet. %20 azdı. Yazdık mı arkadaşlar? Utku'nun mayaşı Ebru'nun mayaşından %20 azdı. Utku işini değiştirince maaşı Ebru'nun maaşından %20 daha fazla oldu. Ne tip bir işe girmiş Utku? Altın işine girdi diyorlar ama bilmiyorum tam olarak tabii. Bu acaba şeylerden mi? Hani kuyumcular varmış şimdi, altın falan yokmuş ortada, kredi kartı çektiriyorlarmış. O tip bir iş mi yapıyor? Herhalde, herhalde. Şimdi sorumuz şu. Utku erkek mi? Utku erkek ama kalite bir çocuk yani. Niye Utku ile Ebru'nun maaşı kıyaslanıyor ya? Utku'nun mu? Karı koca galiba. Karı koca olacak oğlum, evlenecekler. Ha, o zaman ilişkiyi sorgulayacağız bu sonunda. Adam anladım. Kadından daha az kazanıyor. Bu durumda Utku ezilir mi ezilmez mi? Bakayım bir dakika. İşini değiştirdikten sonra mı? Evet. İşini değiştirdikten sonra... bir düşün. Fazla... Bu çok muallak bir soru. Çünkü bence işin niteliği de önemli. Evet tabii. Çalışma mesela... saatleri falan önemli. Yani bu durumda Utku affedersin köpek gibi çalışır. Ve Ebru'dan daha az maaş kazanır. Ama Ebru'nun da mesela çok fazla şehir dışı seyahat olayı var. Yani bence o ilişkinin gitme ihtimalini söylüyorum. İkinci senede boşanırlar. Ya şöyle net de olabilir. Utku mesela Ebru'nun %20'si az maaş alırken doktordu diyelim. Doktormuştu. Evet. Doktormuştu. Daha sonra kumarhane gemilerinde erkek dansöz olarak %20 daha fazla para kazanmaya başlamış oldu. Ve şimdi aile, yani daha doğrusu kızın annesi babası, Utku'nun annesi babası da tabii hangisini tercih eder meslek olarak, onu bir düşünmek lazım. Ya aç mı geziyorlardı Utku %20 az para alırken? Bunu... Hayır ya, esas Utku'nun annesi fişeklemiş. Fişeklemiş. Oğlum çok güzel kıvırıyorsun biraz. Hayır canım. Bu yönde devam et diye mi? Utku'nun annesi ya laf çıkarmış. Utku'nun annesi değil be, eboşun. Abi Utku yalan söylemiş Utku'nun annesi kendi annesine. Ben biliyorum. Tabii ki ben daha fazla kazanıyorum. Oktay ben biliyorum. Benim karşı komşumun bunlar tanıdıkları. Ben sana söyleyeyim. Tam karşılık numarasını vermeyeyim de onlar arada sırada gidip geliyorlardı. Oradan bir göz aşinalığı var. Bu Ebru'nun anası sürekli olarak şey diye laf sokuyormuş. Çocuk oradan zaten bir daralmış Utku'ya. Damat, ezik damat diye gezeceğini bence... kumarhanelerde köçeklik yaparım daha iyi diyerek. Bence bu Ebru tuvalete memişhane diyormuş. Esas ilişki ondan bakmış. Bence orada başlamış olabilir galiba. Valla bence. O zaman A şıkkı diyorum ben. Ben de A şıkkı. Ben C diyorum. A şıkkı, yani Ege diyor ki yol yakınken boşanalım. Ben Oktay, C diyorum. C şıkkı. Gittiği bunları... yere kadar, inceldiği yerden kopsun diyor Oktay. Hayır, soruda işte hata zaten şeyde herhalde. Bunların evli mi nişanlı mı olduğu belirtilmemiş. Evet, bu hatalı. Yani bir de... nişan atılsın diye orada seçenek var. Nereden bilinecek? Yani evli insanın nişan atması ne demek? Tabii doğmamış çocuğa don biçmek diyorum ben buna. C yani. Bu muallak soru. Bu soru iptal arkadaşlar. İptal oldu, bu, evet. Soru, bu soru yanlış. İptal. Yanlış. Evet. Evet, 10. sorumuzu hayır, iptal zaten ettik. Zaten son sınavdı. Bari düzgün yapsalardı sorunu. Yani evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Sorulara mı bakacağız hep böyle yoksa? Tabii ki tartışmalar devam ediyor. Şimdi bakınız bir başka soru var. Sosyal bilgiler dersinden bir başka sorumuz var. Hazırız biz. Hazırsanız. Hazırız hocam, buyurun. Ziyaret ettiği ülkeye alışkanlıklarını ve deneyimlerini götüren turist, tarihi eserlere ve doğaya zarar da verebilir. Teşekkür ederim. Cevap vermek istiyorum. Ne pis adammış bu ya. Turist kisvesi altında çakallık yapıyor. Ha bir de ne öğretiliyor çocuklar orada bir yani. Buna rağmen ülkeler günümüzde bacasız sanayi diye adlandırılan turizmi geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Evet. Örneğin Çin geçmişte ülkeyi korumak için yaptığı Çin Seddi'ni günümüzde turist çekmek için kullanmaktadır. Fahir, sen bunu sorudan mı okuyorsun yoksa başka bir haber mi okuyorsun? Sen bir de bir herhangi bir siyasi dergiye yazdığın bir makaleyi araya mı sıkıştırdın? Neyi anlatıyorsun? Turizm zararlıdır falan diye mi? Bugün internet sansürlemede örnek aldığımız Çin bakın şöyle hatalar yapmış mı diyorsun? Buradan ne çıkartabiliriz? Şimdi bu sosyal bilgi. Ne çıkarsak kârdır diyoruz buradan. Evet. Şimdi bakınız. Bu ne şimdi bu yukarıdaki metne göre mi? Bu metne göre. Bu bir metin. Ablam metin diyorum ben size. Bu metne göre. Evet. Ne çıkartabiliriz? Bu metinden ne çıkartabiliriz? Söyleyin bakalım. Bir. Ben test tekniğine uygun olarak yapmıyorum. Buradan ne çıkarabiliriz? Yazılı sınav gibi düşünün. Ben birkaç madde sayabilir miyim? Say. Ege'cim say. Turistler. Ülkemizi bölmek için aramıza giren mikroplardır ve bunları rakı içirip dansöz karşısında kızartarak yok etmek gerekir. Çok güzel bir yer. Alman turistleri. Veya ondan dansözün karşısında rakı komasından kurtulanlara da bademe ısırtmak gerekir. Güzel bir turizm yaklaşımı. Bacasız sanayimiz tutuyor. Evet. Ben bir başka sonuç çıkarmak istiyorum. Her turisti aynı kefede tutmamamız lazım. Çok doğru bir yaklaşım. Turistler de tükürür. Yediği kaba tükürür. Değil mi Oktay'cığım? Yediği kaba tükürür. Yediği kaba değil, sadece tarihi eserlere de tüküren turistler görülmüştür. Görülmüştür. Çok güzel. Yani burada turistler geliyorlar. Bizim tarihi eserlerimizi oralarını buralarını elliyorlar. Müzelere gidiyorlar. Oraya elliyorlar. Buralara gidiyorlar. Elliyorlar. Ve turizmi adeta ne yapıyorlar? Köküne ne yapıyorlar? Kibrit suyu döküyorlar. Yurt dışından gelen free shop'tan aldıkları kibrit sularını ülkemizin tarihi eserlerinin dibine bakın ödüyorum. Ne güzel söylemiş. Örneği burada en güzel örneği. Evet. Zamanında o Çin Seddi niye yapılmıştı? Turizmi engellemek için yapılmıştı. Ama şimdi dön dolaş. O yana oldu? Geçememiş. O yana geçemesinler diye. O yana. Mesela ilk başta soruyorlarmış. Mesela Türkler akın ediyormuş. Nereye gideceksiniz diyorlarmış. O yana. Oturun demişler. O yüzden işte bu da bir tartışmalı soru. Ben yine de bir şey soracağım. O kızaran turist uzaydan görünüyor mu? Öyle bir şey olsa. Alman turist kızı. Evet. Alman turist. O Çin Seddi'nden hiçbir şeyimiz kalmaz bizim. Valla Çin Seddi üstüne 4 tanesini kızartsak. Küçük kafeler. Ama alkol ruhsatlı tabii ki. Ondan sonra orada Alman turistler. Nereye mi? Nereye ve bahçesinin apartmandan izin almış. Bahçe güzel iznini verilmiş. Güzel, bence turizmin en güzel yeri. Zaten bütün turizm dediğin Çin Seddi üzerinde dolaşan bir yer. Zaten buradan ne çıkmış? Çin dünyada en fazla turist çeken ülkedir. Doğru mu? Zaten yani her adam başı bir turist düşse milyar turist olur. Hesap ediyorum ki ben. Ki turist de adam başına hesaplandığına göre Türkiye'nin 70 milyon mantığı doğru. Şimdi bir başka tartışmalı soruya tekrar matematik sorularına döneceğiz. Hayda. Süremiz var mı? Var hocam. Süreyi de iyi kullanmak önemli arkadaşlar. Test tekniğinin en önemli noktası. Doğru, süre. Süre. Çünkü ilk soruda ben bütün zamanımı harcamışım. Buyurun efendim. Devam ediyoruz. Evet. Sorumuz gene Akitapçı'dan geliyor. Hemen Fahir gene dershaneci şapkasını takıyor. Evet. Dershaneci ve Rum dershaneci şapkası. Canan toplam 120 YTL'ye 8 eşit taksitte bir gömlek ve bir pantolon alıyor. G+P. be. Evet. Oktay güzel söyledi. G+P eşittir 120 YTL. Bölü 8 taksit. Ama eğer 100 YTL üstünde olduğu için artı 3 taksit imkanı var. Onu da yaz. Kartına göre değişiyor. Evet. Canan sadece gömleği alsaydı ödeyeceği taksitler 4 yetele daha az olacak idi. Arkadaşlar kendi aralarımızda fısıldaşmıyoruz. Aralarımızda mı? Hocam. Oralarımızda, buralarımızda. O yana. Buna göre. Evet. Buna göre. Bir gömlek. Nasıl bir gömlektir ki? Kaç derecede yıkanmalıdır bu gömlek? Açık bir, saçık bir gömlek mi? Şimdi canının biçimli bir vücudu var. Benim anladığım kadarıyla ince belli. Biraz göğüsleri de irceme bir kız. Evet ben biliyorum. Şimdi bu dar gömleği giyince de affedersin buradan... Böyle. Geçen seneki sınav sorularında da vardı. Canan'ın memeleri diye bir tane soru vardı. O Canan herhalde. Bu. Aynı Canan ve sınav iptal olma aşamasına gelmişti. Çünkü gözetmen. İlk soruda bütün vaktini harcamıştı öğrenciler. Ben cevap vermek istiyorum. Evet. Soruyu tam hatırlayamıyorum ama uzun kollu gömlek mi? Kısa kolluymuştu. Kısa, uzunmuş da sıvamıştı. Sıvamıştı. Sıvanmıştı. Sıvanmış. Veya sıvaşmıştı. Düşük bel mi? Pantolon mu? Evet. Pantolon düşük belli, kumaş oturuyor. Bütün vücudunun biçimli kısımlarını ortaya çıkartıyor. Don izi gösteriyor mu? Don izi göstermiyor. Bunlar neden soru göstermiyor? Da verilmemiş. Çünkü, evet, çünkü burada evet çok güzel bir noktaya değindi Ege. Don izi gösteriyor mu? Kumaş ince ve saten olduğu için don izi gösterir. Ama Canan bunu nasıl bir önlem alıyor ki de don izi gözükmüyor. Evet. Oktay donsuz diyor mesela. Ege başka bir yaklaşım. G-string diyenler var. Bunlar tabii ki Canan'ın... Ama soruda belirtilmemiş. Belirtilmemiş. Dolayısıyla yani... Ben cevap vermek istiyorum soruya. Kolezyon. Bence soruda belirtilseydi uzun uzun... Ama o zaman da böyle uzun bence uzun anlatsaydı don giymedi veya G-string giydi diye. Bu sefer çocuklar bütün zamanlarını bu soruda harcayacaktı. Yani evet Canan'ı buradan... Saçma bir şey. Canan'ı tebrik ediyoruz önce. Bence biraz daha giyimine özen göstermeli Canan. Daha ne yapsın abi? Yani daha ne yapsın yok biraz daha çünkü dikkat çekmeyi seviyor bu canının en büyük özelliği. Gömleksiz dolaşma daha çok dikkat getirir. Bence gömlek ama vücudunun hatlarını biraz daha saklamasını bilen bence diyorum. Bilmiyorum. Gömlek mi pantolon gerek bence hakikaten geçen hafta kaybettiğimiz modacı. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent'ı da çok güzel almış oldu. Onun küllerini de bir kez daha yad yani. Ettik. Evet. Talim terbiye her şeyi düşünmüş. Kim hazırlıyor bu soruları hocam? He? Hı mı? Yayında mı? Son bir soru daha ben fen bölümünden bir soru sormak istiyorum. Siz değerli arkadaşlarıma. Buyurun. Bakalım sizin tekniğiniz ne derecede gelişti bu 3 sorudan. Ben bunu fen konusunda çok iyi değilim ama cevaplardan giderek. Şıklardan. Test tekniği mi? Evet. İstersen hiç soruyu okuma ben cevaplardan sana bulayım. Çünkü test tekniğim iyidir. Bence bu test tekniğini sonuna sakla ama bir soru. Bakınız çok önemli. Hazırsanız arkadaşlar. Hazırız hocam. Bakın sınavdaki kadar süre veriyorum size de. Serpil birinde nemli, diğerinde kurutulmuş ekmek bulunan iki laylon torbayı gevşek bir şekilde bağlıyor. Evet. Ne? Yazmıyoruz bağlıyor. Hocam. Soruları biz yazmıyoruz. Dinliyoruz. Evet. O yüzden hızlı okuyabilirsiniz. Evet. İki laylon torbayı gevşek bir şekilde bağlıyor. Bak bekliyor. Abi. 5 gün sadece nemli ekmek üzerinde çalışıyor. Ne iş yapıyor ki bu? Ne iş yapıyorsunuz? Veya bizim radyoyu arasa mesela sabah. Merhaba Serpil, günaydın. Neredesin şu anda? Şu anda işe gidiyorum. Ne iş yapıyorsun? Nemli ekmek üstünde çalışıyorum mu diyor. Nasıl yani? Hayır, o nerede çalışıyorsunun cevabı. Nerede çalışıyorsun? Ama nemli ekmek üstünde çalışıyor. Hani nedir şey mi bu? Gözlemecide hani böyle yufka üstünde çalışan kadınlar gibi vitrine mi koymuşlar? Şimdi onlar kuruyor. Kuruyor. Güneşe bırakınca kuruyor. Serpil ne yapıyor? Onları ıslatıyor. Islayarak nemli hale çalışıyor. Getiriyor. Serpil. Bu işten ne kadar kazanç elde edebilir? Torpilli galiba. Bunu kadro uydurmuşlar herhalde. Nemli ekmek diye. Nemli ekmek kadrosu. Halk ekmekte mi çalışıyor? Ama bence burada hata yani şimdi naylon zaten sıhhi bir şey değil. Evet. Siyahı sıhhi değil ama. Evet. Ve orada yani gevşek gevşek bağlıyor. O halbuki onu daha sıkı bağlayıp buzdolabına koysa. Her gün çalışmasını kalmaz yani. Neyi soruyor şimdi? Neyi soruyorsunuz hocam? Serpil'in bu hareketi bence saçma. Onları güzelce bağlayacaktı. Bence Serpil pilava kaşık saplasın. Çünkü evlenme zamanı geldi. Geldi geçiyor. Hani nemli ekmekle oynayarak bir mesaj verebileceğini zannetmiyorum ben anne babasına. Bence bu Serpil'in bir güzel enstitüye yazılması lazım. Sen onu bıraktın. Serpil'den bahsetsene ne giymiş. Demin Canan'dan bahsetmiştin ya ince belli falan diye. Şimdi Serpil de aslında... Vaktimiz var mı? Var mı var. 30 saniye vaktimiz var. Şimdi Serpil 1.70 boylarında falan. Giyimine özen gösteriyor. Hmm. Genelde saçını falan nasıl ne renkti saçı? Saçı çünkü kızıl, kestane kızılıymıştı. Şöyle soruları bir genel baksaydık. Bütün vaktimizi bu soruda harcamayalım. Bütün ya. Evet. O zaman şöyle sorularımızı genel baka. Şeyse bakabiliriz. Başka öyle Orhanlı soruları falan geç. Serpil falan. Serpil var, Canan var. Bütün vallahi var ya çocuklar mahvoldular. Bu OKS sınavı bu çocukları mahvetti. Bugün hala kendilerine gelebilmiş değiller. Hakikaten canlıydı. Bunlar mahvettiler çocukları. Evet, çocuklarımız. Onlar bizim çocuklarımız. O zaman Fahir sen soru kitapçığını ve cevap anahtarını verseniz. Bu soru kitapçığı açılmıyor ki. Reklam. Bu nasıl bu? Şu hale bak. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Morrissey radyonuzdaydım. All you need is me ile modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 9.43 oldu. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Öyle bir hafta değil artık. Bildiğimiz yaz haftalarından birine başlıyoruz. Bakmayın siz gökyüzünde ara ara bulup gördüğünüze. Tam anlamıyla yaza girdik. Biz de yazlık konuları, yazı ilgilendiren konuları gündemimize aldık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş gördük. O zaman dedi. Yaz diyoruz. Yaz diyoruz. Yaz deyince aklımıza ne geliyor? Turist geliyor. Turist deyince aklımıza ne geliyor? Döviz. Döviz deyince aklımıza Euro 2008 geliyor. Euro 2008 geliyor. Euro 2008 deyince tabii ki hafta sonu Ege'cim Portekiz diyorum sana. Ha, benim şimdi bir iznim, sinema iznim vardı. Evet. Onu da o güne getirdin. Şey olarak düşündüm cumartesi gecesi gideyim mi diye. Sonra beni döverler diye çok korktum. Sen nasıl Türksün, sen niye maçı seyretmiyorsun falan diye. Olur mu öyle şey? Sokakları da boş görünce böyle evden çıktım. Sokakları boş görünce ürktüm. Boştu değil mi sokaklar? Boşmuştu. Boşmuştu. Bütün sokaklar boşmuştu. Hep böyle şeyleri dinledim. Sokaktan böyle televizyon seyrederken Oktay'cığım sağ olsun Hawaii Meteor Mother'ları vermişti bana. Onları seyrederken kulağım da sokaktaydı. Böyle vaa diye bir ses olursa hemen ben de bağıracaktım. Sizin evden niye ses gelmedi falan diye şey yapmasınlar diye. Bayrakları boğazına dolayıp. Ama öyle bir ses de gelmedi. Anladım ki işler iyi gitmiyor. İşler yolunda gitmedi hafta sonu maalesef. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ne zaman maç? Şimdi Fatih Terim yerden yere vuruluyormuş. Onu ben anlamam. Şeyin tekniğini falan çok da. Çok özür dilerim. Yerden yere vurma tekniğini mi anlamazsın? Hayır yani eleştiri yapacak bir durum yok. Şöyle oynasaydı, öyle oynadık zaten deseydi bana mesela. Ha. Niye o zaman canım? Keşke 15 kişi çıksaydınızdan başka bir eleştiri getiremem de. Portekiz bu turnuvanın en favori takımı değil mi? Evet. Favori takımlarından biri doğru. Ama şampiyonu o olur falan diye insanlar diye bakıyorlar en başta. Hatta antrenmanına 20 bin kişi biletle antrenmanı izlemiyor mu? Evet. Şimdi böyle bir Portekiz karşısında ilk maçımızı yapınca hani yenilmemiz de doğal çok, değil mi çok diyorsun? Çok büyük bir şey değil yani sürpriz falan değil gibi geldi. Hani böyle hakkı bizi yenmeyi hak eden takımlardan gibi. Bu çocuğun mantıksal yaklaşımları. Bir zamanında iki şeye üzülmüştüm. Bir seni ticaret lisesine göndermediğime. Evet, mahalle mektebine gönderdim yani. Diğeri neydi? Diğeri de seni yaz okulunda futbol okuluna yazdıracaktık. O gitar dersi alacağına. Ama o zaman işte bilemedik. Mandolin kursuna gönderdik seni. Orada büyük hataydı. O büyük hataydı. Şeyi soracağım mesela daha önce biz 3. olduğumuz Dünya Kupası'nda. Evet. Bizi 2 defa yenen Brezilya 1. olmuştu ya. Evet. Hakkıydı demiştik. Evet. Hakkı. Aynı şekilde hani belki Portekiz için de bunu söyleyeceğiz. İlk maç olması biraz canımızı sıktı. İlk ama maç, bir de evet. Kötü oynadık. Bir de kötü oynadık. Kötü evet. Hakikaten kötü oynadık. Yani sadece yenilmekte kalmadık. O 5-0 da biterdi o maç öyle söyleyelim sana. Evet. Hadi canım. 3 top sırf direkten ondan kızgınız bak. Yani. Evet. Yenildiğimize değil de şeye mi kızgınız? Neye? Kötü oynadığımıza. Kötü oynadığımıza kızgınız. Kötü oynayınca. Rıdvan'ın yorumu şey vardı. Bu maçta en çok yani hangi oyuncumuzu beğendiniz deyince en çok direkleri beğendim diye bir öyle yorumu vardı. Çünkü 3 top direkten geldi. Orta direğe mi? Orta direk lafı da herhalde geçmiyordur. Bir 20 yıldır Özal'dan. Hakikaten geçmiyor ya. Niye geçmiyor? Kalmadı. Yazık ya lafa. Bak lafa üzüldüm şimdi ben. Valla kayıp gitti bir çıktı ortaya. Kaybolan bir başka değerimiz oldu. İsviçre'nin kaptanı Fry maalesef sakatlanmış. Bizim maçımızda oynayamayacak. Ne zaman İsviçre maçı yoktu? Ege'ye bakışa bak. Ne? Sakatlanmış mı? Ben anlamadım. Şaşırdı Portekiz'de adam. Maç yapıyoruz. İsveçli adam nasıl şey oluyor diye. Sakatlanıyor. Sakatlanıyor. Onlar da maç yapıyor ya. Onlar da Japon Kale maç yapıyormuş. Onlar da kendi aralarında oynarken sakatlamışlar. Sen bilmiyor musun Japon Kale maçta birden fazla şey oynanır. Takım oynanır. Oynadım o, değil oynar olacak. Oynar. Falan. Oynanır. Oynanır. Oynanabiliriz. Dün Almanya ve Portekiz oynandı. Oynanmıştılar. Şimdi kaç maç oluyor günde? Günde bazen günde iki. Durum o güne göre değişiyor. Dün mesela hafta sonu hiç maç olmaz dedik. Almanya maçı oldu. Bazen ama bir bakıyoruz bir yoğunluk oluyor. 10 maç bir bazı günlerde hiç maç olmuyor. Hakikaten abi, iki maç oluyormuş bazen. 5 dakika hiç maç hop be 10 dakika üzeri her taraf maçmış. Maçmıştı. Bir şey daha sormak istiyorum. Sormuştu. Yine kendi gözlemlerimden yola çıkarak. Hazırlık. Acaba Dünya Kupası'nın yanında biraz daha mı sönük bu? Tabii canım Avrupa bu. Şimdi bu Avrupa. Avrupa sadece mi? Bir kıta. Onun gibi nice kıtalar niye? Var. Niye ama yani şimdi dünya olunca ne oluyor? Bir tek buna... 7 kıta daha gidiyor? Oluyor Ege. 7 kıta daha oluyor da ne var şimdi? Afrika'nın takımı var. Antarktika doğru. Var. Bir şey vardır. Brezilya vardır. Onun dışında başka Dünya Kupası'nın... Niye Senegal, Angola bildiğiniz Angola. Oğlum Trinidad Tobago diye bir şey biliyorduk Tobacco. Ya. Tobago. Trinidad Tobago. Tütün şeyden lan evet yeni yasa nedeniyle o maçta çıkamıyormuş. Trinidad olarak oynuyor artık maçta. Trinidad, bu arada Trinidad. Colin Kazım'ı biliyorsunuz. Biraz sönük galiba değil mi? Ne? Biraz sönük. Yanılıyor muyum bunu? Yok canım niye sönük? Gayet de havalı. Ege'ye sönük. İki ülke aldı mesela. Avusturya, İsviçre aldı. Ne kadar havalı bir hareket. Daha önce Hollanda, Belçika almışmıştı. Yani daha önce de Avusturya, Macaristan ortak bir şeylere kalkışmışlardı. Sonunu gördük. Bu arada Colin Kazım'ı biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez miyiz? Annesi çıktı. Kazım. Fenerbahçe'yi ne yapmıştı? Fenerbahçe'nin gollerini atmıştı. Oradan hatırlıyoruz. Bravo. Şimdi de... küçük hatırlatmalarla. Çok büyük hatırlatmaymış gibi. Ben vazgeçtim. Bu çocuğu ticaret okuluna sadece gönderseydik. Şimdi Colin Kazım'ın rakibi Simao'ya tükürdüğüne dair. Simao. Bir şey özür dileyerek söyleyebilir miyim? Ha. Colin Kazım Avrupalı bir oyuncu mu? Hayır. Türk milli takımımızda oynuyor. Bizim A milli takımımız. Biliyorsun iki tane siyahi futbolcu var. Ha Türk mü oldular? Tabii bir tane Colin Kazım. Bir tane de artık Kazım olarak geçiyor bu arada. Diğeri de Mehmet Aurelio. Niye biz isimlerini değiştiriyoruz? Futbolcuların Türk olunca. Onu Uçe'ye sormak lazımdı. Çünkü o Uçe başladı. Deniz diye oldu o. Uçe Deniz olduysa. Niye Marco niye Mehmet olmasın diye de. Herkes hiç kimse artık onu şey yapmıyor. İtiraz etmiyor. Kanıksandı. Tükürdüğüne dair bir takım iddialar var. Kameralar inceleniyormuş. Kime kamera tükürdü? Kayıtları. Tükürdü. İşte Simao. Simao. Simao ya. Bana tükürdü demiş. Bu bana tükürdü. Geçen gün sokakta kadının biri tükürdü diş arasından. Nasıl tiksindim? Nereye diş arasından mı oğlum? Diş arasından tüküren kadından ben sana söyleyeyim. Sakın kendini. Hayır bir de nereye tükürdü bence yere daha önemli. Yere tükürdü canım önemli değil ama o diş arasından her yere tükürdü. Zillere bile basabilirdi öyle tükürerek. O kadın var ya o kadın feleğin çemberinden 3 kere tur atmıştır ben sana söyleyeyim. O kadına sizin mahallede mi oturuyor? Sokakta Tunalı'da gördüm. Tunalı'da. Eşkali belirlediniz mi? Eşkali belirledim. Oğlum bir şey yapsaydın o kadın valla. Çok yaşlı mıydı? Yok gençti. Bir şey soracağım. Evet. Böyle tükürebilmek için o insanın anatomisinin uygun olması lazım değil mi? Her diş. Şimdi dişleri aralık olanların şansı iyidir derler. Şansı ama iyi gider. Şansla alakası yok oğlum. Onun tükürüğün şansla alakası yok ama bak mesela bakayım senin Oktay'ın uygun. Benim uygun ama ben tüküremem mesela. Ama senin dişler küçük. Ondan. Ama tüküremem ki. Bak Ege var ya seninki şu çok güzel bir yapım var. Bakayım sana. Yerine tükürme kursuna mı gitsin? Valla ona gönderseydi bak. Çok pis şeysi var. Bak. Ha. Ona bak önden değildir o yandan atılır. Şırası var ya bak. Ha. Şöyle yapın bir. Herkes bir radyosunu bak. Ha. Eğer yani orası boşsa. Bu sesin çıkmadığı kalmıştı. Bunu da çıkardık. İyi oldu. Ha işte burada bir Ege birazcık çalışırsan. Bir her gün çalış bunu. Her gün bir mesafe koy mesela kendine. Bir çıta koy. Hı-hı. Oraya tükürmeye çalış. İki evde diş. Mesela evde bir gazete kağıdını ser. Ali'ninle beraber oturun güzel güzel. Ona doğru tükürmeye çalışsın. Çocuk da öğrensin. Bak yarın doğru, öbür gün hakikaten. Okula gidecek. Sen bu bir sene sonra diyorsun şeye girecek. Sınavlara girecek diyorsun. Görüşmeye gidecek diyorsun. O çocuğun orada seninki biraz ufak tefek. Hem ufak ezerler. Tefek ezerler. O yüzden o çocuğu iyi eğitmen lazım. Tükürmeyi bilsin. Tükürecek bilmem ne yapacak karşındakini tırstıracak. Orada o tükürürken evet. Alt dişlerle üst dişler arasından mı tükürüyor yoksa üst dişlerin kendi arasından mı üst tükürüyor? Üst dişlerin kendi arasından. Ama... alttan biriktirdin üstten vereceksin. Biraz ha. Teknik olarak ben size açıklarım onu da. Şey değil yani. İğrençleşmenin anlamı yok. Yani sabah sabah ben size bir tükürüğün anatomisi olmasın. Evet, dönüyoruz Dünya Avrupa Kupası'na. Colin Kazım tükürmüştü. Colin Kazım'ın ağzından çıkan şey tükürükmüştü. Tükürükmüştü. Ceza mı verecekler üç şimdi? 3 maç ceza alma olasılığı varmış eğer kaç maçımız var zaten ya, ayıp ediyorlar. 2 maçımız daha var. 40 yılda bir futbolcu kaç defa gidebilir Avrupa Kupası'na? Ya bir de koca koca adamlar şey yapmamışlardır, birbirlerine tükürerek şey yapmazlar ya. Tükürüyorlar öyle değil mi Fahir? Ya ayıptı. Yeri tükürmüştü de onun ayağına gelmişti. Şey olsa anlarım mesela, ayakkabısını çıkarıp fırlatsa falan, onlar bizim... Maçları terlikle yapsalar da olurdu bu ama... evet, o daha uygundu. Çıkar bağlı zor oluyordu. Ama öbür türlü tükürmek mükürmek çok ayıp bir şey. Yani et vurmakla aynı bir şey ya. O öyle kafaya çıkarken benim etlerimi vurdu bakın diye onun birbirlerini mi gösterecekler? Yazık. Yapmamışlardı. Demiş, biri demiş. O oraya tükürürken, sağa sola tükürürken o da Simao'da oradaymıştı. Bir şey soracağım. Bu kramponlar ayakkabıya sonradan mı takılıyor? Vidalar. Vidalı. Gidon. Onun cevabı o değil. Vidası hali nasıl? Oraya tıpa mı koyuyorlar? Ha, pamuk tıkıyorlar oraya böyle. Nasıl? Ben bilmiyorum şimdi profesyonel futbol ayakkabıları nasıl oluyor? Ben getireyim. Şimdi senin için bir örnek getirdik. Kadriye'den rica ederim. Kadriye, o bizim kramponları getir bakalım. Ağzıma mı vuracaksın kramponu? Sen krampon almıştın değil mi Fahir? Aldım. Halı sahada kullanmak için. Aha, halı sahada, ondan sonra çok canlar yanacak diye. Biliyorsunuz ama benim hiç kramponlu ayakkabım olmadı. Sen ya ne aldı halı saha ayakkabısı aldı. Oktay da beni şey yaptı bir anda. Halı saha ayakkabı. Tamam daha doğru bir hareket yapmışsın bir anda. Ama çivili değil halı saha ayakkabıları. Dağıtın aldıydı çünkü. Yok değil. Yok değil. Altı böyle onun ayarları var. Nasıl buzdolabının ayaklarını ayarlıyorsun ya. Evet. Hı. Denge olsun diye. Denge olsun diye. Zemine dengesiz göre. Olduğu zaman ne yapar buzdolabı? Ses yapar. Ses yapar. Senin buzdolabına selam söyleyelim buradan biz. Ondan sonra aynı şekilde kramponların da şey yapmazsan ses yapar. Tıkırak tıkırak diye ses yapar. Saha durumuna göre ayarlıyorsun. Saha durumuna göre ayarlaman lazım. Peki onu futbolcu kendisi mi ayarlıyor yoksa takımda o işlerle ilgilenen bir malzemeci var. Malzemeci ayarlıyor. Basket diyor ya. Bokstan önce birinin elini bağlar ya böyle bir adam. Onun gibi futbolcu kendi ayakkabılarını kendileri mi bağlıyorlar, dizlikleri falan filan? Tabii canım. Ayakkabı bağlama işi kendisini yap. Kendisi yapar da. Dizlikte. Yapan malzemeciymiş. İşte. Malzemeci ne yapıyor? Malzeme getiriyor adı üstünde. Mesela ne? Kırtasiye malzemesi. Orada herkes yazıyor. Bana işte iki tane zımba teli. Öbürü diyor ki bir top teksir kağıdı. Mesela çalışıyorlar çünkü. Mesela Fatih Terim öyle çok harcıyor teksir kağıtlarını. Haşır uşur haşır bir üzerine yazıyor atıyorlar. Tonla bir sürü kağıt masrafı çıkmış. Nasıl oluyor bilmiyorum. Maç ortasında taktik değişiyor. Ay daha yine kağıtlar. Top. Top tekstil kağıdı. Ondan sonra harita metot defterleri falan filan derken bunların şeyin tedarikçisi işte. Maç ortasında da futbolcu tabii çıkıp da gidip kırtasiyeden kağıt alacak durum yok. Tabii canım, diyeceksin ki yedekler. Ama ne zaman gireceği belli değil onlar. Onlar da her an girebilirler. O buna uygun bir şey yani, bir dünya. Bir sürü şey ya. Oktay, bu futbol dünyası çok derin bir dünya. Bu Euro 2008'de bizi aşar yorumları anlamında. Şimdi o zaman yarın... Gerçi sen Fatih Terim'le ilgili demin bir şeyler söyledin içinde. Fatih Terim'e laf yok. Yarın bir gün çıkar da seni hakkında konuşursa Fahir. Yok yok bir şey olmaz. Bir sert sert konuşursa. Ama onun zaten bir düz konuştuğu yok ki. Biz sürekli bir sinirle bak, stresle. Her şeyi bırak, senin Fahir hakkında İngilizce konuşursa ne yapacaksın Fahir? O zaman yanarım ki hem de nasıl. O zaman yanarım. Bu konuyu da gündeme getirmiş olarak veda edebiliriz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Bir klasikle bitirelim de gün içinde yaptığınız bütün hareketler ölümsüz desin. Klasik haline gelsin. Biz ömrümüzün geri kalanında sizin bugün yaptığınız şık hareketleri taklit etmeye çalışalım. Sizin bir kopyanız olmakla övünelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.